ان الذين يكننا كسان جاءوا بالافكي شراتيو كه دي دروغتا اسبت منكم دا دلدا تا سنا لا تحسبوا شر لكم گمان مکوئی پدی باندې شرط آوتا اے نبی علیہ السلام وی چکلا پا موسیٰ علیہ السلام الزام لگی دا نو داغس سواف آئی یو گٹیو کا خلق الزام لگو چی موسیٰ نبی وادز ذکر نکی چی دے ناجوڑ دے نو یوزلی لامبل لنگ والو کپڑے بخاری کی روایت تے پا گٹی خپلی کپڑے کی خوری نا گٹی مجزتن مندکا موسیٰ علیہ السلام ور پس منڈوی ڈانگوری ور خسلا او یا صوبی الحجار یا صوبی الحجار او کانی سما جامیرا کا منڈے والا او پاکانی گزار کول پڈانگوری اگر کانے لال کم کم چل دام لگولو داغی پا مسکیا کانے ادری دا موسیٰ علیہ السلام تی جامیرا واس قوم قتل چدے خو منڈوی دے خو منڈوی او ناجور سلے منڈنی شو او سخزا د سړی غونټې منډه والی شي اجرا نشي والی نو دوی دا خو منډه وونکې دی منډه خوالی شي اجرا چې منډه وي ډېر د ناز ناز منډه به خیر موسی علیه السلام د نرانو منډه واله آی پوه شول چې دی خو نا جوړه نه دی هغه د دین خدمت کولو کولو کې واده ته نوزګارې ده او دوی په الزام لګولو نو داغې صفائی کاڼي وکړه پا یوسف علیہ السلام کی الزام لگی دلو نو داغت صفائی دا پارا اللہ رب العزت دا تبرنا یو سوک پیدا کر زوان پیدا کو دا صفائی دا پارا او چکلا پا بی بی مریم الزام لگی دلو نو داغت صفائی دا پارا معصوم عیسیٰ علیہ السلام پیدا شا او چکلا زمان پا مائشہ الزام لگی دلو نو داغی صفائی اللہ پا قرآن کیوں کا نو دچا مقام لیشو مقام دا مائشی تا گورا چھ داغی صفائی اللہ کا نو اللہ بلوا خیر لکم بلکہ دا خیر دے تاسو دا پارا لکل امرین من ام دا پارا داریو سری دا دینا چا چھ دا الزام لگو لے مکتا سبا من الاسمی آغا دی چکریوی دا گنانا حافظ میاجر فتح الباری کی ذکر کی چدا کسان صفان ابن معطل سلمی دام صحابی دا بنو زقوان قبیلی سر تعلق ساتھ دا صحابی دا بنو زقوان قبیلی سر تعلق ساتھ دی سرا اغا بدری صحابی پر الزام چراغلو اللہ فرمائی مکتسب من الاسمی آغا دی چکڑیوی دا گنانا والذین آوا کسان تولا کبرو چواوڑی دا پوتے کا کبرو دانویا گناہ لرا یادی نلی الزام لرا کبرو اللہ فرمائی والذین آوا سرے تولا چواوڑی دو یا تولا پورتے کبرو دلویل جام لرا منوم دو بینا لہو عذاب نظیم اغلا عذاب دلوی اغلا با اللہ لوی عذاب ورکی ولولا استمیتمو ولنا کل چواوڑی دلوی دینا اللہ ولنا کل چواوڑی دو دینا یعنی لولا جن المومنین ولنو گمان دو مومنانو سرو مومنانو خزو پقلو زاننو خیرا دا خیرا لولا زن المومنین یعنی لولا اس سمیتمو ولنا کلچ واوری دا دیلا نو ولنو گمان دا مومنانو سرو دا مومنانو خزو پقلو زاننو دا خیر استمانا یعنی دا مائشا زان بیدا سی گرنوے لکا خپل زان نو پقل زان سرے دا خیر گمان کئی چل خپل ځان سره د بد ګمان کوي کی خیر نو الله وی دا مائشه ځان به داسې ګللې لکه خپل ځان دا خیر خبره وا الله وی د مؤمنانو په خپل ځان د خیر ګمان ولینو. وقالو ویلې د مؤمنانو هاذا وقالو ویلې د مؤمنانو چې د مؤمنانو ته د عائشه خبر راغلې وې نو دوی به ویلې هاذا افک مبین دا دی دروغ کارا. یعنی لولا قالوا هاذا افک مبین لولا معذوف ولی نو مؤمنانو چې دا دی دروغ کارا. مؤمنانو به دا ویلو چې دا دروغ دی کارا. لولا جاوانی ولی راتلی نکول پدی الزام باندی بیر باتی شوادائن پسلورو گوانو فیض لمیاتو بی شوادا کراتلی انکا پسلورو گوانو نو فولائی که انداللائی و ملکا جبون بزا کسان پنیز دالا دی دروغ جنا انداللہ یعنی فی حکمی و شریعتی هم الكاذبون دای دا اللہ پا فیصلہ کیو دا اللہ پا دین و شریعت کی دروغ جندی. ولولا فضل اللہ علیکم کنوے فضل دا اللہ پتاسو و رحمت و رحمت دا اللہ فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کی نلمستکم فی ما فستم خامخا رسدل بوتا ہوتا پاوس کی آفستم چننووتی وی تاسو فی پائی کی عذاب نظیم عذاب لوئے. اللہوی کے چلی زمان فضل نوی رحمت نوی نخامقا پا دنیا کی او پاکرت کی بپازاب کے مبتلا شوئے پاگ الزام آفستم چننووتی وی تاسو یا آفستم یعنی خوستم ننووتی وی تاسو فی پائی کی عذاب لوئے از تلقونو کلچ اغسطو تاسو دی الزام لرا بیالسنتکم پخپل جبو باندی دا الزام پخپل جبو اغسطو سمانا یعنی یو باد یو ناوری دا بل دا بلنا او بغیر تاکی کمو دا خورولو دیو بلنا مو اغسطو خورولو مو. اللہ وی کلچ اغسطو تاسو دی الزام لرا پخپل جبو باندی و تقولون او تاسوی بیا پای کوم پخپل خلو ماغوی نالے تلکم بیل من چنو تاولرا پاغی بانی پویا و تصبو حینان او تاسو گمان کو پدی دا معمولی خبری یا دا معمولی گناہ چی دا الزام جنی معمولی گناہ دا و هو عند اللہ عظیم او دا پنیز دا اللہ دا عظیم لے گناہ دا دا اللہ پنیز لے گناہ ولا گناہ نوخا ولولا اسمی تموہو قل تم ما یکونو لنا نتکلم بی آگا داغ آیاتنو چا ابو ابو یوبی انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کور تر آگی نو بی بی ورطا ہوئی چا تا تا پترا وی سو وی پا ام المومنین الزام لگی دل دے سا لگی دل دے الزام لگی دل دے نو ابو یوبی انساری رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئی ما یکونو لنا نتکلم بی آزا ندی مناسب مونگ لرا چی خبرو کو دی بارکی دادا غا صحابی الفاظو اللہ دو وی شکل نبی تورک دادا غا صحابی دا خبری اللہ تا خوخشوا نو نبی تے دو وی شکل ورک چی دا ما یکونو لنا نتکلم بی آزا اللہ اختل نبی بانیوم آغا الفاظ سر وی رو لے گر اللہ فرمائی ولولا یعنی لولا قلتم ما یکون لنا ولنو تاسو چھ مناسب ندی مونگ لرا اس سمیتموہ کل چواری دو تاسو دی الزام لرا قلتم نتاسو بویلے ما یکون لنا ندی مناسب مونگ لرا نتکلم بیازا چھ خبریو کو ددی بارکی بس زپی چپیم خبر نشم کولے اگر یو پائی کیا گو چی اگر چپا تیشو سبحانکا دا بہتان نظیم پاکی دا تالا ایلو خدایا دا دے بہتان لوی آسابی ہوئی دا لوی بہتان دے یعیدکم اللہ نصیت کیتا ہوتا پدی باندی اللہ انتو دا لیمیسلی آبدا انتو دا یعنی اللہ تو دا چی واپس نشیتاسو لیمیسلی پمثل ددی الزام گنتی ابدن ہمیشہ اللہ و دامی رتن سوید درکم چی ددی الزام گنتی گرے الزام بیا ہمیشہ پچاؤنے لجوئی ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان ذکر دا الزام دیر ناکارو چی دا بدنامی الزام دیو لگو نا اللہ وی خبردار گرے نصیت در کم چی دا سی الزام پچاؤ نلگی ویبین اللہ لکم او بیانی اللہ تاو تایاتنا او اللہ دے پوائے حکیم حکمت والا ان اللذین آئے کننا کسان ان اللذین آئے کننا کسان یحبون یحبون تفسیر المانی و یریدون یقیننا کسان چی رادلری انتشی الفائشتو چی خورکی بیہائی فی اللذین آمن پا باردہ کسانو کی چی مومنان دی لہم ندیلن عذاب علیم عذاب بوی درناک فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کی واللہ یعلم و اللہ پوئی گی وانتم لا تعلمون و تاسن پوئی گئی اللہ پوئی ذات چی و تاسن پوئی گئی ولولا فضل اللہ کہ نوے فضل دا اللہ و علیکم پتاسو و رحمت و رحمت دا اللہ نرب العالمین با لا جل لکم العذاب محضو قتل عار بدر کروے تاو تا عذاب خدا دا اللہ فضل و رحمت دے نو عذاب در نکا گرمکیم دا آیاتو ولولا لسم آیات او دا سلور کرتی دا آیات ذکر دے ولولا فضل اللہ کنوے فضل دا اللہ پتاسو او رحمت دا اللہ نلعجل لکم العذاب پتلوار بے درکڑے تاو تا عذاب او یقینن اللہ روف الرحیم واوا میرا باندی ویلو دا لگیو یا دا سکو مرگرو چھے دا بجلی خراب دا سیکو نو نیم جنت تفریدا پاؤ کم اولس بیا شروع کوم بیا بھی ان شاء اللہ یوی بجی پوری وکھا بیا بھی یوی بجی پوری. السلام علیکم.